Underground-humina jatkui jotakuinkin näin. Näin lähti. Milläs tää nyt sitten lähti tämä osio? Se oli Addicts ja Peculiar Music oli kappaleen nimi. Okei. Jatketaan siis musiikilla kuitenkin joka tapauksessa. Ei mitään tehdään ihmeellisiä. Näin. Näinpä tehdään. Täällä yhdessä Merkin Manor, Heretto Getter ja sillä lailla. Mutta helvetti. No mitä? Me ollaan Heretto Getter. Joo, no mutta okay. Tämmönen biisi siis. We'll be right back. Näin rytmihäiriökappaleellaan työtön. No niin, ja kun kerran on työtön, jatketaan suomenkielisellä meiningillä tästä. Ja seuraavaksi, niin toi kun on työtön, niin silloin aina nälkä. Sielun veljet siis ainakin tästä nälästä meille nyt seuraavaksi lauleskelee. Thank you. No niin. Se oli Ghost. Juu, ja oli muuten. Ja pitkä oli peltikaiku tuossa, että sopi hyvin bändin nimeenkin, jäi sinne kummittelemaan. Mikäs Joo. biisi oli? Ghoule. Tuulee. Ghoule. Okay. Jumpy Queen. Eli kuule. Ghoule. Joo, mutta se kuulosti, että ne olisi laulunut kuulee. Kuulee. Niinpä niin. Ja tänäänkin muuten, niin, tänään on muuten kaupan normisti auki. Huomenna ei, eikä siitä se enempää. Alkotkaan ei ole muuten huomisit auki. Joo. No, mutta. Kun äsken tuuli tai kuuli tai jotain, kuullaan seuraavaksi Hydria Space Folkia. Joo. Ja Pangaea, mutta ei ole nyt ihan itse Hydria sinänsä, vaan tämä on Reuna Remix, Violently Hippie Remixes levyltä. Ai jaha, eikö ole tuttu? Ei ole. No, tästä tulee, ja tämä nyt ei ole ihan niin perinteistä Hydriaa, mutta eiköhän tästä sen tunnista. Reality began. Yeah. The only reality began. We'll be right back. Se oli Justice. Ja biisin nimihän oli Valentine, niin kuin kaikki hyvin tiedämme. Kyllä, sehän tuli. Viimeistään nyt. Kyllä. Biisi aikanahan erittäin hyvin selväksi, tai sitten ei. Mutta tossa oli vähän samanlainen toi sointukulku kuin seuraavassa kappaleessa, jonka ehkä jotkut kuulijoista tunnistaa cover-biisiksi ja näin poispäin. Blowfly siinä ja Ärkelly in Cambodia. Siinä on eräs tuttu heppu kiekumassa. Tiedätte kyllä sitten, kun olette kuulleet. Ja sehän menee näin. Explain your sorry little dick ass to the court, Mr. Kelly. You see, Jared, I am the Midnight Gambler. Bailiff, try that man's bacon with the taser! Let me tell you about a Midnight Gambler. Tell you about a Midnight Gambler. Let me tell you about a Midnight Gambler. Let me tell you about a Midnight Gambler. You've got toys for tots. Toys for tots. Toys for tots. Toys for tots. You're on Kelly and Cambodia. You're twisted. Here's a song to bring back all the sweat and debauchery of the old college frat rock scene. She sticks her tongue out. Beauty in disguise, no matter what you are. A lemonade pie and a brand new car. Cantaloupe eyes, come to me tonight. Beauty in disguise, my glasses. Keep a wearing your bracelet and your new rah-rah. Latex Pro. to me tonight. You're taking everything in sight, except for the strings of my pipe. Genie in disguise, no matter what you are. A lemonade pie with a brand new car. Cantaloupe eyes come to me tonight. Judy in disguise, the glasses. Come to me tonight. You're taking everything in sight, except for the strings of my pipe. Judy in disguise, well, what you aiming for? Circus of horrors, yeah. Well, that's what you are. You made me alive from ashes. I guess I'll just take your glasses. From Baton Rouge, Louisiana, Mr. John Fred. From Red Stick, Baton Rouge, Louisiana. No mutta siinä oli Yellow Biafra uudestaan äänessä. Ja totta, The New Orleans Rounge and the Soul All Stars oli bändi. Ja näin. Chuddy in Discus oli biisi. Kyllä. Se, kenen alkuperäinen versio on, jää teidän itse päätettäväksi. Näin, saatte tällä miettiä. Erä. Kyllä, me emme kerro. Mutta jatketaan tällaisella vähän saman aikakauden meiningeillä. Ja tämäkin on tämmöinen varmaankin ihan cover-kappale. Tommy Bruse and the Bruisers. Ja Ain't Misbehavin kappaleellaan, vai miten se nyt lausutaan. Ain't Misbehavin. Joo, mutta tämmöinen. Hello, doll. I'm thinking of you. Just you wait till I get back, doll. No one to talk with, all by myself. No one to walk with. I'm happy on the shelf. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You know, honey, I'm saving it all for you. I don't see how late, don't care to go. I'm on about eight, me and my radio. I ain't misbehaving, saving all my love for you. You better be true though while I'm away. Elijah Connor in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby, I don't see how late, don't care to go. I'm on about a me and my radio. I ain't misbehaving, saving all my love for you. I'm coming for you, babe. No one to talk with, all by myself. No one to walk with. I'm happy on the shelf. I ain't misbehaving, saving all my love for you. Like a corner in the corner, I don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby, I don't see how late, don't get to go. I'm on about eight, me and my radio. I ain't misbehaving, saving all my love for you. I like ya, I want ya. Thank you. Siinä oli kaikkien toivova Teuvo Suojärven kvartetti kappaleellaan Lowe W:llä, Walked In. Sen takia mainitsin tuo W:n, koska tässä on 4 kappaletta tällä kyseisellä levyllä. Ja 4. Seuraava on Lover Man ja viimeinen on Lover Come Back to Me. Onko ne kaikki tuplavee? Tässä ensimmäisessä on pelkästään tuplavee, eli lowee. Kai se on joku dude sitten, en tiedä. Niin se saattaa olla. Joo. Helsingissä 27.1.1955 nauhoitettua haitarijatsia. Kyllä, hienon kuulosta oli. Komea bändi, hyvän kuulone ja näin. Joo. Joo, no. Mitä sitten? Pysytään tämmöisellä viihdelinjalla. Nythän kohta kellokin on 5:30, joten kevyttä keskellä päivää saattaisi olla hyvä teema tähän. Ja Billy Joe Shaver, sen niminen kaifari meille esittää. Georgia on a fast train. Niin, että ne menee Georgialla läpi sitten nopealla junalla ja sehän kuulostaa tältä. One-room country shack. They say my mammy left me same day that she had me. Said she hit the road and never once looked back. And now that's what I'd mention. My grandma's old age pension is the reason why I'm standing here today. I got all my country learning, milking and a-churning, picking cotton, raising, hailing, baling hay. I've been to Georgia on a fast train, honey. I wouldn't born no yesterday. Got a good Christian raising and an 8th grade education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. I put together like you are. Though you're wiggling, you're walking, and you're big city talking, your brand new shiny Plymouth ragtop car. Hey, let's hurry up and wait in this world of give and take. Seems like haste and makes for waste every time. And I declare to my soul, when you hear those ages roll, you'd better know I'm gonna get my share of mine. And hey, now I've been to Georgia on a fast train, honey. I was that born no yesterday. Got a good Christian raising land, eighth grade education. Ain't no need for y'all to treat me this way. Ah, throw down on it, Eddie. Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising land, a great education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Kyllä, se kyllä. Oli Kisse Häkkinen soololevyllään tulkitsemassa. Kukan tämä nyt oli? Tää. Kenen biisiä nyt tulkittiin? Jäbä muisti se äsken. Äsken muisti. Tää. Because. Dave Clark. Niin, Dave kyllä Clark. Kyllä vaan. Because. Kyllä. Niin. Ja. Mitäs? Se oli kertaa 76. Aika näinpä. Pitkä aika. Joo, se taisi olla sitä aikaa, kun Kissel ei ollut hirveästi tekemistä, kun Albert ja Pave ja pojat perustivat tämän Royalsin ja pläjäyttivät levyn silloin ulos, mutta nyt ei sitä tule, vaan Kalevalaa. Okei. Okay. Joo, Wild the Fires Warm. No, miten se nyt lausutaankin, mutta niin, kuunnelkaa, niin tiedätte. With sand. No, you've got incredibly fat. Your women are tired of dying alive. If you've had any women at that. Wearing your comb like an axe in your head and listening for signs of life. Children are sucking on stone and lead and casing their hooves with a knife. New breasts and jewels for wear. Keep them polished and shining. Put a lock on her belly at night, sweet life. But no child of mine. No niin, ja tämä kappalehan kertoi siitä, että eilen oli vuoden pisin päivä. Ja ei kun lyhin. Tänään taitaa olla tota niin... Lyhin oli niin, eilen. Ei kun niin päivä, aina teisi. Niin, niin, pisin yö, jos näin joo, voi sanoa. Sorry. Ei siinä. Kyllä. Kyllä, ei mikään ihme. Mutta hei, kesä tulee kohta. Joo. Se oh jee! Yeah. Jipii! No. Siitä. Two siitä. Heads. Oikein hieno Jeffers homma. Jeffers Airplane. Joo. Mitäs si? Sitten Norman Haines Band. The Norman Haines Band. No siinä niin. On joku syy, että siinä on se the. En tiedä mikä. Mut kuitenkin soittaa ja laulaa ilmeisemminkin itse säveltävänsä ja sovittamansa kappaleen When I Come Down. Näin, että koska minä tulen alas vai miten se nyt olikaan. Yhtä kaikki mennään näillä. Come on, a new form. You came to me, but you're not mine. clarinet. Go, they're always at our shows. It doesn't mean we fit. They were in the right day, right in the shit. It ruined our day, you know what I mean. My shows we promised and degrade our scene. You know that you give my ass before I be done scene. There's no good time to this white power scene. Get me down for standing up. Got no hook up, give me more than enough. Shit, you look like it, we know. You're not welcome here. You don't play music, and we don't play beer. I guess it's your right, you found that too white. Are you here for music, or just some big fights? Don't fool yourself, cause you don't fool me. It's not just flash you hate. It's everything you see. Bitch, boy, young enough, whoever's in your way. What a boring life. Hiding everything. You got nothing but hatred. Se oli Gorilla Biscuit C ja Degradation. Joo. Mitäpä sitten? Mitäpä sitten? No, nyt tulee tämmönen perinteinen Alex Harvey. Jolla... Katohan vaan. Kyllä vaan. Siltä on joku vienyt valot joulupuusta kaiketikin. There's no light on the Christmas tree. Tämmönen kappale. God damn it. God damn it, joo. No, ne polttaa sitten ison luin tai jotain. No, mut tämmönen. The mob's in town and the guns are out. And Louis knows what it's all about. He's gunning down the cops. Machine gun chops. Moving in a black sedan, a stick up worth $100,000. Headline sensation. A fair old grab in the Union Station. Now there's no lights on the Christmas tree. State the bandits fly, victims scream, gangsters die in sirens. In the night, an armored car's a dynamite. Peter is on the mob and the FBI is on the job. And now, the headlines say, Louis Panetta's on trial today. Now there's no lights on the Christmas tree. Louis was running in a loser's race. And on the day his case begun, he was public enemy number one. And the jury's back, they all agree it's murder in the first degree. Tie him down and shave his hair. Cause tonight Big Louis's gonna get the chair. Now there's no light. Baby. group is crying. I'm burning. Minäkin luulin, että J-sanaa ei saisi sanoa. Niin, siinä oli bändi, joka ei selvästi ikinä ole kuunnellut Black Sabbathia. Ei, eikä se ollut Black Sabbath. Ei ollut, se oli Brutus se. Mm. Ja Personal Riot oli kappaleen nimi. Okei, sinäkin Brutuksen ja Personal Raineri. Niin, siinä tämä. Jotain sellaista. Oli kyllä todellakin niin Sabbathin kuulosta laulua myötä, että ei voi muuta kuin ihmetellä. No, sit seuraava bändi on varmasti kuunnellut Blackmoorensa, koska Richiehän siellä rämpytteleepi, koska kyseessähän on Deep Purple ja melkein ihmisestä laulavat he. Almost Human. whiskey. I'm checking out. Se oli Dead Moon, se. Ja Going South. Se tuli melko lailla selväksi. No, ajattelipa nyt varmistaa vielä. Kyllä, kyllä. Joo, no Dead Moonin jälkeen sopiikin hyvin Morning After ja Things You Do. Niin. Jotenkin, en mä tiedä, noin rimmaavaa bändi ja biisin nimet sillä lailla omalla tavalla. Ja ehkä se soundikin, kuunnelkaa vaikka. As I lie here thinking about things you do, of you are still in my head, even though I'm with you instead of lying home thinking about things you do. things I like you, even the things you do. We'll be right back. Mitä? Nyt te ymmärtänyt. The Creator! Joo, sen mekin ymmärsi. Niin, eli bändi esitteli itsensä, mutta kappalehan oli From Flood in the Fire. No niin, semmoista meininkiä. Tuo perähän sopii sitten ihan kivasti paiskata Megadethin Truth Be Told ja The System Has Failed -levyltä. Tämmönen totuus. Instead, peace, not back in peace, till the last truth be told by you and me. Natas ja Kore oli biisi. Okei, mutta kovasti olivat tiedonhalusi. Joo. Joo. Joo, joo. No. Mäkin on vähän sen suhteen, että miten käytetään viimeinen 10 minuuttia ohjelma-ajastamme. Pääsääntöisesti musiikkiin, mikäli sopii. Joo. Joten seuraavaksi The Banshees, They Prefer Blondes. Niin Tommi. Nonni. Rum rum. When you see him on the sidewalk, walking down the street, yeah, the lips are inviting, that's not very sweet. Yeah, you see him on the beach, sweet bathing suit. Skin is up, honey, hey, that's not very cute. I say, gentlemen, yes, I say, gentlemen, yes, I say, gentlemen. Prefer blondes, yeah. Well, the size doesn't matter, gets you anyway. Yeah, the show ones are tricky. Watch what you say. Now, if you get tired now, boy, you get mad. I say, look her over, careful, boy. Gotta be glad. I say, gentlemen. Yes, I say, gentlemen. Yes, I say, gentlemen. Before blondes, woo! Gentlemen, yes, I say gentlemen, yes, I say gentlemen. blondes, yeah. Woo! Yes, they do. Hey, for blondes now. Yeah, yeah, yeah, they prefer blondes. Riipasen kovan kännin tänään. Sunnuntai, varataan aloittaa. niin, se oli Lastauslaiturin pojat. Ja olikohan toi nyt Lotraillaan biisi? No niin. Joo. Ja mitä sitä ennen? Alkaa hyvin pitkälti olen tässä näin. Mitä tuli ennen Lotrailua? Oh, Batman soitti ennen sitä. Joo. Justiinsa, kato. Pitihän se tulla ja mainituksi. Introduce to Outrage oli kappaleen nimi. No niin. Joo, vuoden toiseksi viimeinen humina tässä lähtee. Kyllä. Hiljalleen pakettiin ja tuota, ettekää se sitten sieltä. Laitan linkin Vasepuukki niille, joilla sellainen on ja näin poispäin. Mutta me sanotaan nyt hei ja Steve Miller Band sanoi, että no more dogging. Joo. Ei koirailua. Ei koirailua, ei haukuta siellä. Selvä. Jees, saatana. Okei. Näillä mennään. Moi, ensi viikolla jatketaan. Hei nyt. Hei nyt. Yeah.